أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران و بینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما شما از کتابی بیدان از علم صرف 18 درس گرفتیم و حالا باشد درس 19 را به سمع شما خواهیم رسانید. کتاب بیدان یعنی گراماتیک زبان عربی علم صرف درس 19. حالا ما شما در درس 19 قرار داریم. موضوع درس 19 ما و شما مجهول امری بالام هست. مجهول امری بالام. ببینید امر حاضر امری بالام مجهول نمیشد، اما امری بالام یا امری غایب مجهول میشود. چطوری که شما دیده استادید مجهول. پس مجهول امری بالام موضوع درس امروزه ما و شماست، یا میتونیم بگم که مجهول امری غایب همگی 14 صیغه می باشد. 14 صیغه دارد مجهول امری غایب، چطوری که شما حالا در اینجا دیده استادید. پس این 14 صیغه مجهول امری غایب است. پس میبینیم صاحب کتاب درباره مجهول امری غایب چی میگوید. هر کسی که این کتاب رو دارد صفحه 45، در صفحه 45 صاحب کتاب برای ما و شما مجهول امر غایب را بیان میکند. ببینید چی میگوید. میگوید که اگر خواهی که معلوم امر بالام را مجهول کنی، ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لیضرب شود. این قاعده ما و شما آشنا هستیم در فعل مضارع، در فعل جهر و در فعل نفی. ما و شما مجهول کردیم چندین بارا، از این حساب به خاطر وقت نگرفتن بنده این حرکت ها را به حرف سرخ گذاشتم که ما قبل آخر را فتح کن، حرف مضارعت را ضم کن. ببینید در اینجا همه این کارا کردگی هستیم. این قاعده را ما چند بارا خواندیم. اکنون میگوید مجهول امر بالام را نیز 14 مثال است. ببینید مجهول امر بالام میگه همگی چند تا دارد؟ 14 تا. چطوری که شما در اینجا میبینید شش غایب را بود. ببینید این شش تا برای غایب است و شش مخاطب را بود و این شش تا برای مخاطب است و دو حکایت نفس را بود و این دو تا برای حکایت نفس است، یعنی برای متکلم. و شش مخاطب را تقدیم میکنند بر شش غایب. ببینید اصلا در هر درسای گذشته در فعل مضارع، در فعل جهر، در فعل نفی ما و شما اول غایب می گرفتیم در اینجا بود و مخاطب در اینجا بود و متکلم در جای خودش. اما چرا در مجهول امر بالام اول مخاطب را می گیریم بعد غایب را، یعنی که برعکس کردیم اینجا؟ چرا؟ زیرا اینکه میگوید که مخاطب کسی در پیشش خطابش میکنی، از این حساب اول مخاطب رو میگیریم، یعنی که امر بالام از پیش بودگی آدم شروع میشود. یعنی که یک گپ هایی که اونقدر فایده زیاد ندارد، میشد که اول غایب بیارد بعد مخاطب رو بعد متکلم رو. اما چیزی که صاحب کتاب گفته است ما این را احترام میکنیم و با گفتهش می نویسیم. چطوری که شما می بینید اول مخاطب را نوشتم، بعد غایب را و بعد متکلم را. اکنون به توضیحش می دراید. می گوید اون شش که مخاطب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. ببینید این شش تایی که برای کی؟ برای مخاطب. پیش از اون که این موضوع را شروع بکنم، اولا این لامی که در اولش مونده درس گذشته یادتون باشد، این لام را گفتیم لامی مکسوره، نامش لامی امر هست. لامی امر وقتی در اول فعل مضارع میدراید، فعل مضارع دلالت به امر میکند، به طلب، به طلب کردن، و آخری حرف مضارعت را ساکن میکند یا نونهای امثله خمسه را از بین میبرد. این لام هنرش همین هست، آخرش ساکن میکند یا نونهای امثله را از بین میبرد. به مثل لم خواندگی بدیم، لم در فعل جهد، این لام و مثل آن همون عمل میکند. یکم مسئله. و دویم مسئله، حالا این مجهول است، ما شما معلومش را درس گذاشته و تفصیل گرفته بودیم. خب میگذاریم به ترجمه کردنش. صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که آن شش که مخاطب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. آن سه که مذکر را بود، لیتول رب، یکمش لیتول رب، ترجمهش را دقت بتید که ترجمه بالخصوص به زبان تاجیکی کردن بسیار مهم و بسیار رول اساسی را میبازد. میگوید که لیتول رب ترجمهش، گوتو زده شوی تو مرد، صیغه واحد مذکر مخاطب مجهول امر بالام. ببینید گوتو زده شوی تو مرد، این شاید برای بعضی فهمیدنش قیم باشد. به زبان ساده ما میگیم که لیتو ضرب، بگو تا اینکه تو شته بخوری، بگو تا اینکه تو شته بخوری، بگو تا اینکه تو شته بخوری. انا همین به زبان تاجیکی هست ترجمهش، اما به فارسی میگوید گوتو زده شوی، یعنی بگو تا اینکه زده شوی تو مرد. این یک کس. دو کس باشد چی؟ لتضربا، دو کس مخاطب، یعنی تثنیه میشود لتضربا، ترجمهش گوتو زده شوید شما دو مرد، صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول امر بالام. یعنی که باید شما بگو تا اینکه شما دو کس شته بخورید، پس این معنایش است، بگو تا اینکه شما دو کس شته بخورید لتضربا. جمعش باشد لتضربو، جمع مخاطب مذکر می شود لتضربو، ترجمهش گوتو زده شوید شما همه مردان، صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول امر بالام. بگو تا اینکه شته بخورید شما همه مردان، ببینید شما همه مردان، زیرا که این مخاطب هست. با همین سه تا مخاطب، سه تا مذکر مخاطب به آخر رسید. صاحب کتاب میگوید اون سه که مؤنث را بود، اکنون این سه تره توضیح دادن شروع میکند. چی میگوید؟ میگوید که لتضربی، ترجمهش گوتو زده شوی تو زن، صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول امر بالام. لتضربی، بگو تا اینکه زده شوی تو ای زن، بگو تا اینکه زده شوی تو ای زن، مجهول امر چی؟ مجهول امر بالام، یک زن. اگر دو تا باشد میگیم لتضربا، ترجمهش لتضربا، ترجمهش گوتو زده شوید شما دو زن، صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول امر بالام، بگو تا اینکه زده شوید شته بخورید شما دو زن. اگر زنها بسیاره باشند میگیم لتضربنا، لتضربنا، ترجمهش لتضربنا، گوتو زده شوید شما همه زنان، صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول امر بالام. لتضربنا، بگو تا اینکه شته بخورید شما همه زنها. پس این هست مجهول امر بالام مخاطبش، سه تا مذکر و سه تا مؤنث، با این شش تا مخاطب به آخر رسید. میگذرین در شش تا غایب، در شش تا غایب، صاحب کتاب میگوید که آن شش که غایب را بود، آن شش تا که غایب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. آن سه که مذکر را بود، این سه تر اکنون بیان میکند، میگوید آن سه که مذکر را بود، لیو ضرب، ترجمهش گوتو زده شود وی مرد، صیغه واحد مذکر غایب مجهول امر بالام. یعنی بگو تا اینکه شته بخورد وی مرد، مجهول امر چی؟ امر بالام، یک مرد. اگر دو کس باشد میگیم لیو ضرب، ترجمهش گوتو زده شوند ایشان دو مرد، صیغه تثنیه مذکر غایبین مجهول امر بالام. یعنی بگو تا اینکه آن دو مرد شته بخورند، صیغه تثنیه مجهول امر چی است؟ امر بالام. جمع مردها بسیاری باشند، اگر میگیم که لیو ضربو، ترجمهش گوتو زده شوند ایشان همه مردان، صیغه جمع مذکر غایبین مجهول امر بالام. یعنی بگو تا اینکه اون مردها شته بخورند، بگو تا اینکه اون مردها زده شوند، این صیغه جمع مذکر غایبین مجهول چی است؟ امر بالام. اکنون سه تا غایب به پایان رسید، میگذریم در سه تا سه غایب مذکر به پایان رسید، میگذریم در سه غایب مؤنث. در سه غایب مؤنث چی میگوید؟ میگوید که اون سه که مؤنث را بود، اکنون صاحب کتاب این را بیان میکند، میگوید این سه تایی که برای مؤنث است، یکمش لیتو ضرب، ترجمهش گوتو زده شود وی زن، صیغه واحده مؤنث غایبه مجهول امر بالام. یعنی بگو تو این که شتاب خرد اون زن صیغه واحده مجهول امر بالام. بعد از این لتضربه، اگر دو زن باشد میگم لتضربه، ترجمهش گو تو زده شوند ایشان دو زن صیغه تثنیه مؤنث غایبات غایبتین مجهول امر بالام. یعنی بگو تا اینکه اون دو زن شتاب بخورد. و این بود دویمش. جمعش، جمع غایباتش، جمع مؤنث، میگوید که لیضربنا، ترجمهش گو تو زده شوند ایشان همه زنان صیغه جمع مؤنث غایبات مجهول امر بالام. یعنی بگو تو اینکه شتا بخورن اون زنها همهشان صیغه غایبات مجهول امر بالام. با این شش تای غایب همچنین به پایان رسید با ترجمه هایش. اکنون میگذاریم در دو تای متکلم. صاحب کتاب میگوید که آن دو که حکایت نفس را بود، آن دو تایی که برای متکلم است، یکمش لی او ضرب، ترجمهش گو تو زده شوند من مرد یا زن صیغه واحد متکلمی مجهول امر بالام. گو تو زده شوم، یعنی بگو تا اینکه من شتا بخورم. بگو تا اینکه من زده شوم. صیغه واحد متکلمی مجهول امر بالام. اکنون صیغه جمعشی متکلم مع الغیر، اگر دو کس زیاد باشند، دو کس زیاد باشند، میگه لینو ضرب، ترجمهش گو تو زده شویم ما همه مردان و یا همه زنان صیغه متکلم مع الغیر مجهول امر بالام. لینو ضرب، گو تو زده شویم ما همه مردان. بگو تو اینکه شتا بخوریم ما همه مردان، زده شویم ما همه مردان. پس این هست ترجمه و بیان این 14 صیغه امر غایب، مجهول امر غایب یا مجهول امر بالام. و این هست درس 19 ما و شما. اکنون این 19، این 14 صیغه رو یک بار یک جا تکرارش میکنیم برای در ذهن منشستن. اما اول مخاطب رو میگوییم، بعد غایب رو، بعد متکلم رو. از این حساب دقت بتیید. میگیم لتضرب لتضربا لتضربنا لیضرب لیضربا لیضربو لی لتضرب لتضربا لیضربنا لی اضرب لنضرب. این شد 14 صیغه‌اش. اکنون حالا ما استخرج یستخرجو رو اگر بگیریم، پس به مثل همین اول مخاطب رو میگیم لتستخرج لیستخرجا لیستخرجنا لیستخرج لیستخرجا لیستخرجو لیستخرج لیستخرجا لیستخرجنا لیستخرج لیستخرج. شی 14 صیغه است. یعنی گو تا اینکه طلب برآمدن کند، لتستخرج یعنی گو تا اینکه طلب برآمدن کند وی مرد. تا آخرش همین خیل ترجمه اش میکنید. مثلا دهرج یو دهرجو رو اگر بگیریم به مثل همین بگوییم، بگیم که لیو دهرج، از مخاطب شروع میکنیم لتدهرج لتدهرجا لتدهرجنا لیدهرج لیدهرجا لیدهرجو لتدهرج لتدهرجا لیدهرجنا لیدهرج لنودهرج. پس معناش لتدهرج مخاطب مذکر واحد مخاطب. پس میگیم لتدهرج یعنی بگو تا اینکه جر بکند وی مرد، تا اینکه جر کرده شود وی مرد. پس آن همین طور ترجمه تا به آخرش رو بیان میکنید و از خود میکنید. و همین طور هر فعلی که مجهول امر بالام اومد، همین طور ترجمه کرده میشود. پس این هست درس 19 ما و شما از کتاب بیدان از علمی صرف. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. و در اینجا این درس 19 رو با پایان میرسانم و تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و سربلند و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.